гаворыць радыё Свабода. Наступная старонка нашай нядзельнай праграмы — вольная студыя. Апошнім часам Александр Лукашэнка на афіцыйных і забаўляльных мерапрыемствах, а таксама на міжнародных прэзідэнцкіх самітах нярэдка з'яўляецца са сваім малалетнім сынам Колем. Сын не толькі суправаджае бацьку, але і прысутнічае на адказных дзяржаўных перамовах і нават выконвае пэўныя палітычныя заданні. У чым яны? Гэта адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з палітолягам Уладзімірам Падголам. Уладзімір, 5 гадоў таму мы з вамі ў вольнай студыі гаварылі аб прыродзе дыктатуры. І вы тады цвердзілі, што дыктатар перад народам павінен быць адзін. І прыводзілі на гэты конт даволі пераканальныя аргументы, маючы на ўвазе тагачасныя паводзіны кіраўніка Беларусі. Сёння ён ні перад сваім народам, ні перад міжнароднай грамадскасцю не адзін, а з малалетнім сынам. Чаму ён, як вы лічыце, вырашыў адмовіцца ад гэтай сваёй ранейшай публічнай адзіноты? Вы выказалі памылковае меркаванне. Ён не адмовіўся ад сваёй адзіноты. Ён яе яшчэ больш закантраставаў. Нагадаю, што даколі гэта былі, напрыклад, танцы. Ён танчыў у дзень незалежнасці 3 ліпеня 2 гады таму на кастрычніцкім пляцы з маладымі прыгожымі дзяўчатамі. Кожны выпускны баль школьны яму міністэрства адукацыі і адміністрацыя прэзідэнта адбіраюць выдатніцу і прыгажуню на прэзідэнцкі танец таксама. І Коля з гэтага шэрагу, гэтага ліку, гэты хлопчык, гэтая ахвяра, гэта ўсё сродкі. Сродкі, каб падкрэсліць тую ці іншую быццам бы станоўчую рысу дыктатара. Ну, у прыватнасці, Коля, ягоная функцыя у псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ і клапатлівы бацька рэальны, не толькі бацька нацыі. Але паглядзіце пільна, калі Лукашэнка ідзе з Колем, скажам, ну, патрапі самалёт і дзе яго за руку. Вы ўбачыце вельмі цікавую рэч. Ён цягне. Лукашэнка цягне Колю за руку. Коля ззаду недзе боўты, а ўрэшце ён яго кідае, і ахоўнікі ўжо яго ведуць за руку, а для Лукашэнкі сына не існуе. Мне б хацелася пагаварыць пра палітычную ролю і пра сацыяльную ролю гэтага хлопца. Вось малодшы сын прэзідэнта сядзіць на каленях у бацькі падчас афіцыйных перамоваў. Гуляе ў футбол з кардыналам у папскай рэзідэнцыі. Прымае разам з бацькам вайсковы парад на дзень незалежнасці. Вось якую менавіта палітычную ролю выконвае гэты 6-гадовы хлопчык? Мне здаецца, што Коля гэты шматфункцыянальны. Правільна? Ну, вот просты прыклад. Коля ў Ватыкане. І там Коля падарыў папе рымскаму буквар, рускі буквар. Значыць, Коля выканаў функцыю меседжа такога Крамлю. Глядзіце, мы не толькі гнобім, знішчаем беларускую мову, але рускую вывучае маленькі сынок прэзідэнта. Адна з галоўных функцыяў, сам Лукашэнка падкрэсліў, што гэта мой пераемнік. Літаральна ў сераду па нейкім тэлеканале, мне Сёмуха Васіль Сергеевіч распавёў, зноў паказывалі старажытныя кадры хронікі дакументальныя, калі Мікалай II шоў перад войскам, побач з ім шоў маленькі царевіч. Но гэта быў законны наследнік царскага прэстола. А Лукашэнка адкрытым тэкстам заявіў, што наступным прэзідэнтам не будзе мой старэйшы сын, ён слабы, навошта слабога ставіць. А вот маленькага буду рыхтаваць, і мы з вамі не дажывем, але ён стане прэзідэнтам. Пару тыдняў таму, калі быў славянскі базар у Віцебску, Лукашэнка заехаў у лыжаснянскі інтэрнат да адораных дзетак. І там адбыўся унікальнейшы дыалог. Хлопец, здаецца, нейкі, пытаецца ў Лукашэнкі, а як стаць прэзідэнтам? Якія тут патрэбны якасці? І тут буря эмоцый з боку Лукашэнкі, і якіх? Да кінь ты пра гэта думаць, да не трэба нават табе ў галаве гэтай думкі мець. Сапраўды, для Лукашэнкі страта ўлады гэта вельмі хваравітае пытанне. Вы правільна гэта падкрэслілі. І мне здаецца, што вось, кажучы пра тое, што ён будзе рыхтаваць Колю на прэзідэнта, ён атрымлівае пэўнае самазаспакаенне. Бо перадача ж улады адбудзецца яшчэ ажно праз 30 гадоў. Яна, па ягонай логіцы, перадачай не будзе улады. Ён кажа, нас ужо з вамі не будзе. Ён мусіць у сваёй свядомасці уладарыць да смерти. Гэта сапраўды вельмі важны момант. Але я хацеў бы яшчэ пагаварыць пра сацыяльную функцыю Колі. Ягоны бацька не хавае, што гэта пазашлюбны, а значыць, незаконна народжаны сын. Сям'я для беларусаў, прынамсі так лічылася заўсёды, значыла вельмі шмат. Кіраўнік Беларусі фактычна закрэсліў сям'ю як грамадзянскую каштоўнасць. Якія ж тут ён мог атрымаць палітычныя дывідэнды менавіта на сацыяльным узроўні? А такія, якія ён атрымаў, калі публічна сказаў, падтрымаў забойцаў пухавічыскіх, якія забілі свайго аднавяскоўца і спалілі яго. І ён раптам па тэлевізору кажа, што а можа нам трэба і падтрымліваць такіх людзей, вось гэтых забойцаў. То такая ж самая функцыя. Вы паглядзіце статыстыку. У нас шлюбаў утвараецца сёння практычна столькі, колькі і распадаецца. Вось вам стаўленне, як вы кажаце, да моцнай. Няма гэтай традыцыі сёння на Беларусі. Всё, яна знікла, можа потым адродзіцца. А па-другое, нават ты сем'і, якія трымалыя, не трымалыя, а не разваліваюцца афіцыйна. Я, можа, думаю, 50% тых, якія марылі проста развесціся, новыя нейкія сем'і ўтварыць, але там кватэры, там розныя умовы, любоў да дзетак не даюць гэта зрабіць. А Лукашэнка ў асобе, ў публічна іхнюю мару, што і жонка недзе афіцыйная ёсць, і каханка ёсць, і некалькі каханак, і ў народзе пераказваюць гэтыя вось легенды, байкі, показкі пра іх, ну і дзіцёнак гэта ёсць. Але сацыяльная функцыя псіхалагічная ў тым, што ён любіць, быццам бы любіць гэтае дзіцё і дэманструе сваю любоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гаворыць з палітолагам Уладзімірам Падголам. Вось вы звернули увагу на тое, что Коля Лукашенко подаровал папу римскому российскомовный буквар. А вы зауважили, Владимир, гэты хлопчик, ён увесь час молчить. Хотя у таким узросте дамагчыся, каб дзіця нічога не гаварыла, даволі складана. А калі такую ситуацию уявить, Коля молчить, и раптом заговорить, скажем, по-белоруску, гэта был бы такі козыр у руках батьки, вы такого не допускаете? Не допускаю, бо каб Коля заговорил по-белоруску, яго трэба некалькі год з ранку да вечара кожны дзень без перапынку вучыць беларускай мове. Ён жа вучыцца лукашэнкаўскай мове. Коля распораз кажа, але не ўсе чуюць. Адна з ягоных цытатаў адбылася ў той момант, калі Лукашэнка не паехаў на скачкі ў Крэмль, а ўзначаліў шэсце байкераў, сеў на матацыкл. Так вось, у гэты момант бацька шоў з гэтым сваім маленькім сынком, а яму там нейкія падарункі давалі. І раптам Коля кажа: «Я падарунак подарков не принимаю». Значит, ему забаронено брать любые подарки. Воля дитяти уже подавляется с малых годов. Не брать подарунок для дитяти, это же невыносно тяжко. Кара неверогодной эмоции. Але, як и все у психологии, это патологично потом трансформуется у характеры. На тех же войсковых вучениях, это было амаль год тому, и он, коли прилетел на войсковые вучения с батьком, его завели у штаб керования, у кунг такие, где пульт керования ракетами был. Колю поставили на кресло, каб вышей, а там лямпачкі розныя гараць, там все мігаюць. І ён раптам ускочыў на гэтый пульт і пачаў танчыць па гэтых кнопках, якія запускаюць ракеты. У афіцэраў шок, яны пальцам не могуць крануць прэзідэнцкае дзіця. І яны толькі Богу змаліліся, што шчасце, што ў шахтах гэтых пускавых на рэйках не стаялі ў гэты момант ракеты. А так бы фейерверк бы атрымаўся неверагодны. То есть вот гэтыя забароны прыводзяць да таго, што ў нейкі момант, калі ён атрымлівае нейкую волю, ён пачынае свавольнічаць абсалютна без уляких межаў. Коля гэтай, калі так все будзе працягвацца, мы такога псіхалагічнага зверода атрымаем, жудасна просто. Давайте трошкі зменім ракурс нашай гутаркі. Прыкладна месяц таму, даючы званне акадэміка ў групе беларускіх навукоўцаў, Лукашэнка спытаўся ў дырэктара Інстытута мовы і літаратуры Александра Лукашанца: «Ну, дык ці размаўляе яшчэ беларускі народ народнай мове?» І ў адказ пачуў, што мова, дзякуючы клопату дзяржавы, жыве і квітнее. У Лукашэнку за 15 гадоў многае змянілася. Ці змянілася яго стаўленне да беларускай мовы, да нацыянальнай культуры? І мова родная, і нацыянальная культура, і ўсё, што аточвае, акаляе Лукашэнку, гэта ўсё сродкі. Сродкі для ўтрымання рэйтынгу і захавання сваёй улады. І ў гэтым сэнсе абсалютна нічога не змянілася. У яго няма каштоўнасцяў. Каштоўнасці утылітарныя, гэта сродкі. Такі якім чынам ён гандлюецца з Крамлём. А вось знайдзіце хоць адну рэспубліку, якая вось так яшчэ гамоніць на рускай мове. Не знойдзеце, таму давайце там крэдыты і гэтак далей, гэтак далей. Ён распораз адкрыта гэта кажа расійскім журналістам, напрыклад. Тэт-а-тэт кажа дзеячам. Таму захавалася утылітарнае прагматычнае стаўленне да мовы і рускай, і беларускай, як да тавара. Аднойчы я ўключыў першую праграму беларускага радыё і пачуў чарговы спіч Александра Лукашэнкі, дзе ён неухвальна выказаўся пра сучасную мастацкую літаратуру. І тут я прыводжу дакладную цытату з яго выступу. Лукашэнка гаворыць: «А вось я класіку ўсю перачытаў, яна ўпрыгожвае маю бібліятэку». А наколькі гэтая прачытаная класіка выяўляецца ў мове Лукашэнкі? Ці абапіраўся ён калі-небудзь на думкі класікаў? Гэта ж звычайная практыка для людзей публічных. Не чытаў ён класіку. Ёсць іншае ягонае выказванне, дзе ён кажа, што вось я любіў калісьці літаратуру, але ў асноўным гістарычную, пра гістарычных дзеячоў. Вось тут я да гэтага больш схільны, што ён адкрываў кніжкі пра гэтых гістарычных дзеячоў, але іх і таксама не чытаў. Гэта чалавек, які пастаянна, ён ніколі не сядзеў з кніжкамі, ён пастаянна быў з людзьмі. Паглядзіце ягоную працу і дэпутацкую, брыгадзірскую, дырэк, якія там кніжкі? Не чытаў ён, і абсалютна гэта не праяўляецца. Лукашэнка набыў пэўныя здольнасці байка складальніка. Ну, байка гэта ўсё-ткі жанр літаратуры. Байка ж бывае розная. Калі вы зойдзеце у курылку завадскую, сядзеце ў курылку і проста там показкі, анекдоты. Не, ёсць людзі, якія акрамя гэтага яшчэ і байкі расказваюць. У Лукашэнкі ёсць байкі, якія цягнуцца можна аж на цэлую старонку, байка з некалькімі героямі, з сюжэтамі, з мараллю і гэтак далей. Напрыклад, адна з іх, вот у Расіі на захадзе няма ніякіх вайскоўцаў, што мы баронім Расію, калі танкі пойдуць на Крэмль, мы іх не прапусцім. І я сказаў усім беларусам, што вы мусіце быць гатовы памерці, каб танкі туды не прайшлі. І беларусы пагадзіліся з гэтым. Шыкоўная байка. Вы згадалі свой цытатнік з выказванняў Лукашэнкі, які вытрымаў некалькі выданняў. Калісьці Сталін прыйшоў на канцэрт Шастаковіча, і на наступны дзень у Праўдзе з'явіўся артыкул без подпісу пад назвай «Сумбур замест музыкі». Тое самае можна сказаць і пра экспромты кіраўніка краіны. Я ведаю, што вы і працягваеце калекцыянаваць гэтыя цытаты. Што вы збіраецеся рабіць з гэтай калекцыяй сумбуру, якая амаль штодня папаўняецца? А што я раблю? Ужо больш 10 год я працую над кнігай «Куля для прэзідэнта». І вось гэты цытатнік – звычайны тэхнічны файл рамана. Я, па сутнасці, утварыў мегабайку з баек Лукашэнкі. Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў палітолаг Уладзімір Падгол. «Вольная студыя». Сярод 300 гасцей перадачы былі пісьменнік Васіль Быкаў, палітык Станіслаў Шушкевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, спявак Віктар Скарбагатаў, гісторык Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.